खौफनाक जजीरा एपिसोड वन। मेरा नाम फिरोज है, एक गरीब माँ बाप का लड़का हूँ। अभी मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की है, लेकिन इस उम्र में ऐसी ऐसी तकलीफें और ऐसी मुसीबतें मैंने झेली हैं कि जिनको याद करके कलेजा मुंह को आता है। ऐसे अजीब गरीब वाकयात और इतनी हैरत अंगेज बातें मुझे अपने सफर में पेश आई हैं कि मैं उन्हें बयान करते हुए लरस रहा हूं। मेरी अब तक की जिंदगी आफतों और तकलीफों में ही बसर हुई है। लोग कहते हैं कि मैं बड़ा बाहिम्मत हूं, यही वजह है कि मैं अपनी ये दास्तान सुना रहा हूं, वरना किसी दूसरे के बस का ये काम न था, क्योंकि ऐसी दास्तान को सुनाने के लिए इंसान के सीने में पत्थर का दिल होना चाहिए। मैंने जिस सफर के बारे में कहा है वो आज से कोई 8 साल पहले शुरू हुआ था। मैं दिल्ली के एक होटल में बैरा था। उस होटल में दुनिया भर के सैयाह आते जाते रहते थे, इसलिए मुझे नए नए लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता रहता था। जब ये लोग अपने मुल्कों की बातें करते तो मैं भी सुनता। ये बातें सुनते सुनते मेरे दिल में भी इश्तियाक पैदा होता कि काश किसी तरह मैं भी दूर दराज का सफर करूं। मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने वाली है। मैं भी सिंदबाद जहाजी की तरह एक तवील सफर करूंगा और वापस आने के बाद फिर कभी सफर का नाम तक न लूंगा। एक दिन होटल में 3 गैर मुल्की सैयाह आकर ठहरे। होटल का कायदा है कि एक आदमी को एक ही कमरा दिया जाता है। अगर 3-4 आदमी एक ही कमरे में मिलकर रहना चाहें तो नहीं रह सकते। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन तीनों ने ही एक कमरे में रहने की इजाजत हासिल कर ली। ये मेरी बदनसीबी थी कि उनकी खिदमत के लिए मुझे मुकर्रर किया गया। पूरे 2 दिन तक वो तीनों अपने कमरे में बंद ही रहे, न उन्होंने चाय मंगवाई और न खाना। सबको हैरत थी कि वो अंदर बैठे हुए क्या करते रहते हैं। मेरा दिल चाहता था कि वो किसी न किसी तरह मुझे अपने पास बुलाने के लिए घंटी बजाएं, ताकि मैं उनके राज से वाकिफ हो सकूं। बचपन ही से मुझे लोगों के राजों के जानने का शौक है। खामखा खतरों में कूद पड़ना मेरी आदत में शामिल है। यही वजह है कि मैं उन पुरस्कार आदमियों से जल्द मिलना चाहता था। मैं कमरे में बैठा हुआ ये सोच ही रहा था कि अचानक घंटी बजी। मैंने दीवार पर लगे हुए बोर्ड की तरफ देखा। कमरा नंबर 5 का बल्ब रोशन था। खुशी के मारे मैं उछल पड़ा, क्योंकि वो तीनों आदमी उसी कमरे में ठहरे हुए थे। मैंने जल्दी जल्दी लिबास ठीक किया, टोपी ओढ़ी और तकरीबन भागता हुआ उनके कमरे के करीब पहुंचा। दस्तक देने पर अंदर से आवाज आई, आ जाओ। मैंने दरवाजा खोला और फिर अदब से उनके सामने जा खड़ा हुआ। उनमें से किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। जो सबसे बड़ा था उसने एक सफेद कागज को एहतियात से लपेटते हुए अपने साथियों से कहा, आखिरकार ये काम तो हो गया, नक्शा अब तैयार है। उसके ये कहते ही मैं समझ गया कि वो किसी किस्म का नक्शा तैयार कर रहे थे, क्योंकि मुड़े हुए कागज की एक हल्की सी झलक मैंने देख ली थी। रंग बिरंगी पेंसिलों से बनाई गई लकीरों से यह जाहिर होता था कि वो किसी पोशीदा जगह का नक्शा है। मेरे ख्याल की तस्दीक उन तीनों की शक्लें देखकर भी हो जाती थी। उनके चेहरे उतरे हुए थे, दाढ़ियां बड़ी हुई थीं और आंखें मुतवातर जागने के बाइस सुर्ख थीं। वो बार बार जमाइयां ले रहे थे। नक्शा तय करके हिफाजत से एक चर्मी थैले में रखने के बाद उस शख्स ने मुझसे कहा, अरे तुम आ गए, देखो हम लोगों के लिए बहुत उमदा खाना लाओ। मैंने फिर अदब से सर झुकाया और वापस आकर जल्दी जल्दी उनके लिए खाना चुना। फिर खाने की ट्रे लेकर उनके कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने कंगलों की तरफ कुछ ही देर में खाना खत्म कर दिया और फिर एक ने जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर मेरी तरफ फड़ाया। फरमाइए, इन रुपयों का क्या लाऊं? मैंने पूछा। इसे रख लो, यह तुम्हारी टिप है, उस शख्स ने हंसकर कहा। टिप की लानत हमारे हिंदुस्तान में बरसों से चली आ रही है। बगैर किसी मेहनत के हम लोग खामखा अपना हाथ दूसरों के सामने टिप लेने के लिए फैला देते हैं। ये एक तरह की भीख है जो हम लेते हैं। मुझे शुरू ही से इस टिप से नफरत है, इसलिए मैंने इनकार की सूरत में सर हिलाते हुए कहा, जी शुक्रिया, मैं टिप नहीं लेता। उनकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं। ताज्जुब से उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर मुझसे बोले, तुम्हारा नाम क्या है, कहां रहते हो? मैंने मुख्तसरन अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनकर वो बहुत खुश हुए। फिर वही शख्स जो अब तक मुझसे मुखातिब था कहने लगा, सुनो लड़के, हम लोग एक दूर दराज सफर पर जा रहे हैं, हमें एक खादिम की जरूरत है जो हमारे साथ रहे और हमारा कहना माने। तुम अगर हमारे साथ चलने पर राजी हो जाओ तो تو ہم تمہیں 500 روپے مہینہ دیں گے۔ تنخواہ ہم نے جان بوجھ کر بہت زیادہ کہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس چیز کی تلاش میں جا رہے ہیں وہ اگر ہمیں مل گئی تو پھر ہم اربوں روپے کے مالک ہو جائیں گے۔ تم ہمیں ایک شریف، ایماندار اور نڈر لڑکے نظر آتے ہو، اسی لیے ہم نے یہ پیشکش کی ہے۔ ہمیں ایک تو خزانہ ڈھونڈنا ہے جو راز کماری کے میدانوں میں دفن ہے، اور دوسرا ایک جزیرہ جس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی وہ جزیرہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ لنکا سے بہت دور چلے جانے پر ہمیں نظر آئے گا۔ اس جزیرے میں جو چیز ہمیں پکڑنی ہے اس کے بارے میں ہم تمہیں ابھی نہیں بتا سکتے۔ اب تم یہ کہو کہ کیا تم ہمارے ساتھ چلنے پر رضا مند ہو؟ اگر نہیں تو پھر ہم تم سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کا کسی کو بھی پتہ نہ چلنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر معاف کرنا تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پائپ سلگایا، دو تین لمبے لمبے کش لیے، پھر مجھ سے کہنے لگا، ہاں اب جواب دو، امید ہے کہ تم نے اتنے عرصے میں ہر بات سوچ لی ہوگی۔ سوچنا تو خیر کیا تھا، مجھے تو خود ہی ایسے واقعات میں حصہ لینے کا بے حد شوق تھا۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے ہاں کر دی۔ یہ جواب پا کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور میرے قریب آ کر میری کمر تھپتھپاتے ہوئے بولا، شاباش، بہادر لوگ اسی طرح جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، تمہارے ایک مہینے کی تنخواہ پیشگی تمہیں ابھی دے دیتا ہوں۔ کل ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن خبردار، کسی کو اپنی روانگی کے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ تمہاری آنکھیں کھلی رہنی چاہیے لیکن زبان بند، سمجھ گئے؟ جی ہاں، خوب اچھی طرح، بے فکر رہیے، آپ مجھے ہمیشہ اپنا وفادار پائیں گے۔ یہ جواب بھی سن کر وہ خوش ہوا اور پھر 500 روپے مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، اب تم تیاری شروع کر دو۔ دروازے میں سے نکلنے سے پہلے اس نے مجھے پھر تنبیہ کی کہ میں کسی سے بھی ان باتوں کا ذرا سا بھی تذکرہ نہ کروں، ورنہ میرا انجام اچھا نہ ہوگا۔ دوسرے دن سویرے ہی ہم لوگ ہوٹل سے نکل لیے۔ دہلی ریلوے اسٹیشن پر آ کر میرے مالک نے، کیونکہ اب میں اسے اپنا مالک ہی کہوں گا، 4 ٹکٹ راز کماری کے لیے۔ اس کی فیاضی کا در حقیقت کوئی جواب نہ تھا۔ آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے میرے لیے بھی درجہ اول کا ٹکٹ لیا، اور ہم چاروں ایک ہی ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب یہاں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں ان تینوں مالکان کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ وہ شخص جس نے مجھ سے باتیں کی اور جو ادھیڑ عمر کا نظر آتا تھا، دراصل امریکن تھا۔ اس کا نام جان ولیم تھا، بہت زیادہ شریف اور با اخلاق آدمی تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہر فن مولا ہے، سائنس میں بھی ماہر تھا اور ڈاکٹری میں بھی، بہت اچھا حساب دان بھی تھا، دنیا کی تقریباً سبھی زبانیں جانتا تھا۔ اس کے برعکس اس کے دو ساتھی مجھے زیادہ پسند نہیں آئے۔ ان میں سے ایک تو افریقی تھا، لمبا تڑنگا اور بہت ہی طاقتور، گرمی ہو یا سردی وہ ہمیشہ کالے کپڑے پہننے کا عادی تھا۔ اس کی کمر سے کارتوس کی ایک پیٹی ہر وقت بندھی رہتی تھی، اور اپنی حفاظت کے لیے پستول بھی ہر وقت ساتھ رکھتا تھا۔ اتنا کالا تھا کہ رات میں نظر ہی نہ آتا تھا۔ اس شخص کا نام جیک تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی میرا دل کانپ جاتا تھا، اس کی آنکھیں بہت خطرناک تھیں۔ اب رہ گیا تیسرا آدمی، تو وہ بہت دبلا پتلا اور چالاک تھا، مصر کا رہنے والا تھا، اس کا نام عبدل تھا۔ پستول تو خیر اس کے پاس نہیں تھا، ہاں البتہ اپنے پاس ایک شکاری چاقو ہمیشہ رکھتا تھا۔ چاقو ہلال کی شکل کا تھا، اور اسے اس انداز سے پھینکتا تھا کہ کسی بھی جانور کو زخمی کر کے چاقو پھر اس کے پاس واپس آ جاتا تھا۔ بعد میں ہم لوگوں نے جب ایک بار ہرن کا شکار کیا تو بجائے گولی کے عبدل نے اسی چاقو سے ہرن کو زخمی کیا۔ ہرن 10 گز کے فاصلے پر تھا، عبدل نے چاقو گھما کر پھینکا، چاقو ہرن کی گردن کاٹنے کے بعد ہوا میں لہراتا ہوا پھر اس کے پاس واپس آ گیا۔ عبدل کے اس چاقو کو جیک بہت پسند کرتا تھا، لیکن وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا، کسی بات کا جواب بھی بس صرف اپنی آنکھوں کے اشاروں سے دیتا تھا۔ جان جیسے عمدہ خوش اخلاق انسان کے ساتھ ایسے عجیب و غریب دوست کو دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی تھی۔ ریل بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ جان اپنے پائپ کے کش لگاتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا، لیکن جیک اور عبدل بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں رحم نام کو بھی نظر نہ آتا تھا، اس لیے مجھے اب ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا تھا۔ وہ دونوں مجھ سے بالکل بات نہ کرتے تھے، البتہ جان مجھ سے بہت نرمی سے پیش آتا تھا۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ ہندوستان کے جنوب کی طرف جا رہے تھے۔ چند اسٹیشن جلدی جلدی گزر گئے تو جان نے نقشہ نکالا اور اسے سیٹ پر پھیلا دیا۔ نقشہ پھیلانے کے بعد اس نے اور اس کے ساتھی اس کے ساتھیوں نے مجھے اس طرح دیکھا گویا کہہ رہے ہوں، ہم تم پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ نقشے کو دیکھتے ہوئے وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان کی بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عبد الخزانے والی کہانی پر یقین نہیں رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا رہا تھا۔ اب یہ بتانا تو بیکار سا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس طرح راجکماری تک پہنچے۔ راستے میں کچھ اتنی تکلیفیں بھی پیش نہیں آئیں جن کے بیان کرنے کی خاطر میں اس قصے کو خامخواہ لمبا کروں۔ ہاں ایک بات ضرور کہوں گا اور وہ کہنی بھی ضروری ہے کہ دلی سے لے کر راجکماری تک جتنے بھی اسٹیشن پڑے، میں نے ریل کے ٹہرنے پر ایک نہایت ہی مکرو اور ڈراؤنا چہرہ بار بار اسٹیشن پر دیکھا۔ وہ کوئی عجیب شخص تھا، خدا نے پوری دنیا کی بدصورتی اسے دے دی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، میرا تو خیال ہے کہ جب وہ سوتا ہوگا تو تب بھی کھلی ہوئی رہتی ہوں گی۔ ناک بنمانس جیسی تھی اور منہ کی جگہ ایک تھوتنی سی تھی، کپڑا بھی تھا اور لنگڑا بھی۔ جب بھی ریل اسٹیشن پر ٹھہرتی یہ شخص کھڑکی کے قریب آ کر ضرور جھانکتا۔ میں نے ایک بات محسوس کی اور وہ یہ کہ اسے دیکھتے ہی جیک کے بھیانک چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ ضرور پیدا ہو جاتی۔ خدا جانے کیا راز تھا۔ ریل کا سفر ختم ہو گیا تو پھر ہم نے موٹر سے سفر کیا۔ خدا جانے کہاں کہاں گئے، کتنے دریاؤں کو پار کیا، کتنے ندی نالے پھلانگے۔ غرض یہ کہ ہم آہستہ آہستہ ہندوستان کے بالکل جنوب میں پہنچ گئے۔ یہاں ہمیں اپنا سفر خچروں پر شروع کرنا پڑا کیونکہ اب آگے نہایت ڈراؤنا اور خطرناک جنگل نظر آنے لگا تھا۔ زندگی میں مجھے کبھی اتنی گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہوئی۔ ایک انجانا خوف سامنے نظر آتا رہا۔ خدا جانے کہ اس جنگل میں داخل ہونے کے بعد واپس باہر نکلنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ یہاں پہنچ کر جان نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، دوستوں یہی جنگل ہماری منزل مقصود ہے۔ اس کے اندر ہی کہیں وہ خزانہ چھپا ہوا ہے جس کی خاطر ہم اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ دیکھ لو یہاں کتنا گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ خطرناک جانور اور درندے بھی یہاں بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہمیں ان سب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آؤ اب خدا کا نام لے کر اندر بڑھیں۔ سب نے اپنے اپنے خچروں کو ہانکا اور پھر ہم جنگل میں داخل ہو گئے۔ جانوروں کی آواز سے پورا جنگل کبھی کبھی گونج اٹھتا تھا، ورنہ بس وہی ٹڈوں کا مدھم شور ہمارے دلوں کو ہر وقت سہمائے جا رہا تھا۔ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے اور ہمارے خچر کبھی کبھی اپنے کان کھڑے کر لیتے تھے۔ ہم بھی فوراً چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھتے، مگر خطرہ اس وقت تک کوئی پیش نہ آیا۔ اسی طرح گھنے درختوں کی شاخیں ادھر ادھر ہٹاتے، راستے کے جھاڑ جھنکار شکاری چاقوؤں سے صاف کرتے ہوئے ہم لوگ کوئی ایک میل اندر گھس آئے۔ ابھی ہمیں اور آگے جانا تھا۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد جیسے ہی ہم نے سفر دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا، سامنے کی جھاڑیاں ہلی اور پھر ان میں سے ایک شخص نمودار ہوا، مگر یہ دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی کہ وہ شخص میرا جانا پہچانا وہی اسٹیشن پر بار بار آ کر جھانکنے والا کبڑا تھا۔ کتنی حیرت انگیز بات تھی اور کتنا عجیب واقعہ۔ جس شخص کو ہم نے کوئی اہمیت نہ دی اور جسے میں نے سرسری طور پر دیکھا تھا، وہ انسان اب میرے سامنے کھڑا ہوا مجھے اور جان کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی کمان جیسی جھکی ہوئی کمر بڑی عجیب نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی جان نے اپنی بندوق کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ عبدل نے بھی اپنا ہلال نما چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ البتہ جیک بالکل خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کنکھیوں سے جیک کو دیکھا، اندازہ لگایا کہ وہ اس کبڑے اجنبی کی آمد سے خوش ہے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنے مالکوں میں سب سے زیادہ جان پسند تھا، اس لیے میں جلدی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سچی بات ہے مجھے بندوق وغیرہ چلانی تو نہ آتی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے پناہ ڈھونڈنی پڑی، ورنہ دل تو میرا چاہتا تھا کہ اس اجنبی کبڑے کے کوپ میں اتنے زور کا گھونسا ماروں کہ وہ ہمیشہ کے لیے سیدھا ہو جائے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ جبکہ اس اجنبی کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہ تھے، اچانک اس سے اتنے خوفزدہ کیوں ہو گئے۔ میں عرض کروں گا کہ خدا نے انسان کا چہرہ پورے جسم میں ایسا بنایا ہے جو اس کی عادت اور اس کے ارادوں کو فوراً ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی خوفناک صورت کو دیکھتے ہی جان نے اس کی طرف بندوق تان لی تھی۔ بندوق کا رخ اپنی طرف دیکھ کر وہ مسکرایا۔ کون ہو تم؟ جان نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے ڈریے مت، میں آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کبڑے نے جواب دیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، عجیب تھر تھراتی ہوئی اور باریک آواز تھی۔ انگریزی وہ میری ہی طرح ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا، مگر آواز میں تھوڑا سا توتلا پن شامل تھا جس کے باعث اس کا لہجہ کافی پرسرار محسوس ہوتا تھا۔ جان کی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ اس کے جواب سے مطمئن ہونے کے بجائے اسی طرح بندوق تانے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ میں باری باری ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ سب سنجیدہ تھے، البتہ جیک کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نظر آتی تھی۔ عبدل اب تک خاموش تھا، لیکن اس کبڑے کو بڑی ڈٹائی سے ہنستے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، نقصان بھلا تم کس طرح پہنچا سکتے ہو؟ ہم لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں، اور پھر تم سے ڈرنے کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ ہمیں تو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ تم کون ہو، اور اس دور دراز جگہ پر بھیانک جنگل میں جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کبڑا یہ سن کر ہنسا اور دو قدم آگے بڑھ کر کہنے لگا، کیا آپ نے کبھی کبڑے جادوگر کا نام نہیں سنا؟ خادم کو ہی کہتے ہیں، مجھ سے دنیا کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، میں ہر شخص کے دل کے راز کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور گزشتہ دنوں میں کیا ہو چکا ہے۔ کبڑا جادوگر تو مجھے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب میں کیا بتلاؤں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ویسے میرا نام چیتن ہے، مگر میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کبڑا جادوگر کہہ کر ہی پکاریں۔ کہیے، کیا اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے جس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ عجیب شخص تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود اتنا خوفزدہ تھا کہ ابھی تک اپنے مالک جان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا یہ جواب سن کر جان کے ہونٹوں پر حقارت کا ایک تبسم پیدا ہوا۔ وہ نڈر ہو کر کہنے لگا، تم جادوگر ہو یا شیطان، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم آ کر اس جنگل میں کیوں پھر رہے ہو، تمہارا یہاں کیا کام؟ ارے صاحب، کمال کرتے ہیں، جنگل کوئی آپ کا ہے یا آپ نے اس جنگل میں دوسروں کو داخل ہونے سے روک رکھا ہے؟ میری مرضی جہاں دل چاہے گا چاہوں گا، آخر میں جادوگر ہوں اور میرا کام۔ سنو اجنبی، عبدل نے پھر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، جادو وادو کو تو ہم مانتے نہیں، صاف صاف کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حیرت ہے، کبڑے نے ہنس کر کہا، میں تو کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا، آپ ہی لوگ زبردستی پوچھ رہے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ میں جادوگر ہوں یا نہیں، تو لیجئے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اتنا کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کچھ دیر تک منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا اور پھر آنکھیں کھول کر ہم کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد آہستہ سے کہنے لگا، چونکیے گا مت، لیجئے سنیے، آپ جو میرے سامنے بندوق تانے کھڑے ہیں امریکہ سے آئے ہیں اور آپ کا نام جان ولیم ہے، اچھے دل کے آدمی ہیں، جن صاحب کے ہاتھ میں مڑا ہوا چاقو ہے وہ مصری ہیں، ان کا نام عبدل ہے، یہ آپ کے دوسرے ساتھی ہیں، تیسرے صاحب جیک ہیں، افریقہ سے آئے ہیں۔ رہ گیا وہ ننا سا چوہا، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اچانک یہ خطاب سن کر میرا خون کھولنے لگا، مگر مصلحت اسی میں تھی کہ خاموش رہتا، اس لیے کچھ نہیں بولا۔ رہ گیا وہ ننا سا چوہا، تو اسے آپ دلی سے لے کر آئے ہیں، غریب لڑکا ہے بیچارہ اور اس کا نام فیروز ہے، یہ تو ہوا آپ سب کا تعارف۔ اب یہ سنیے کہ آپ لوگ کیوں اس جنگل میں آئے ہیں۔ مسٹر جان، آپ کے پاس ایک خزانے کا نقشہ ہے جو اسی جنگل میں کہیں دفن ہے، خزانہ پانے کے بعد آپ لوگ ایک نامعلوم جزیرے میں جائیں گے. یہ جزیرہ صرف چودہویں رات کو جبکہ چاند پورا ہوتا ہے سمندر سے نمودار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کبڑا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا گویا ہمارے چہروں سے ہمارے دلوں کا راز جان لینے کا خواہش مند تھا. میرے ساتھ ساتھ سبھی حیرت زدہ تھے, سب تعجب سے اسے دیکھ رہے تھے. اس کا جادو بالکل سچا معلوم ہوتا تھا. اسی پر بس نہ کر کے اس نے پھر کہنا شروع کیا, اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس جزیرے میں کیا تلاش کرنے جا رہے ہیں. سنیے جناب, وہ ایک عجیب سی دیوزات مکھی ہے جس کا قد اونٹ سے بھی اونچا ہے, لمبائی میں وہ گینڈے سے بھی لمبی ہے, ہاتھی جتنی موٹی. اس کے پر معلوم ہوتا ہے دو بڑے ہوائی جہاز ہیں, اس کی ناک سے شعلے نکلتے ہیں, بہت خطرناک ہے, سمندر میں رہتی ہے. صرف چاند رات کو جبکہ جزیرہ سمندر کی سطح پر نمودار ہوتا ہے وہ شکار کی غرض سے ہوا میں اڑتی ہے. اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا, اس کے بارے میں صرف سنا ہی ہے, مگر اس پر پورا یقین رکھتے ہیں لوگ. اتنی خطرناک ہونے کے باوجود وہ بہت کارآمد ہے. اس کی آنکھیں اگر احتیاط سے نکال لی جائیں تو چھپے ہوئے دفینوں کو خود بخود زمین میں سے کھینچ کر باہر نکال لیتی ہے. ان آنکھوں میں یہی تاثیر ہے. ایک کام ان آنکھوں سے اور بھی لیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ کہ اگر اس مکھی کی آنکھوں کے آگے کوئی سی بھی چیز رکھتی جائے تو وہ سونا اور ہیرا بن جاتی ہے. پتھر ہیرے بن جائیں گے اور دھاتیں سونا. اسی لیے آپ اس جزیرے میں جانا چاہتے ہیں. فرمائیے, میں نے کوئی بات غلط نہیں کہی. اتنا کہہ کر وہ خطرناک کبڑا بالکل خاموش ہو گیا. اس کے خاموش ہوتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا گویا جنگل کے ان نظر نہ آنے والے ٹڈوں کا شور اب یک لخت کم ہو گیا ہے, جن کی آوازوں سے کچھ دیر پہلے پورا جنگل گونج رہا تھا. ہوا کی سائیں سائیں بھی اچانک رک گئی ہے, اور اس خاموشی میں اب صرف ہمارے دلوں کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی. میں نے حیرت بھری نظروں سے اپنے مالک جان کی طرف دیکھا. کیا بتاؤں آپ کو کہ اس وقت کیا حالت تھی. چہرہ بالکل زرد تھا اور وہ بالکل گم سم کھڑا تھا. اس کی حالت بتاتی تھی کہ جس راز کو اس نے ہر ایک سے چھپایا اب اس کے ظاہر ہو جانے سے اسے بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے. جیک اور عبدل بھی آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس اجنبی کبڑے کو دیکھ رہے تھے, مگر میرا دل اندر سے کہتا تھا کہ جیک کی وہ حیرت بنا اٹھی تھی. جو وہ اندر سے تھا باہر سے ہرگز نظر نہ آتا تھا. جان اور عبدل کے اس طرح حیرت زدہ ہونے سے ایک بات تو کم از کم میری سمجھ میں آ گئی, اور وہ یہ کہ کبڑا جادوگر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ سچ مچ جادو جانتا ہے. کافی دیر تک جان خاموش کھڑا سوچتا رہا. آخر پھر اطمینان کی ایک لمبی سانس لینے کے بعد آہستہ سے بولا, میں جھوٹ نہیں بولا کرتا. مجھے اعتراف ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل سچ ہے, لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس سے تمہیں کیا. اگر واقعی ہم لوگ خزانے کی تلاش میں جا رہے ہیں تو تم دخل دینے والے کون ہو؟ خامخواہ ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, عبدل نے بھی اپنی لمبی گردن چھٹک کر کہا. آخر یہ کہانی سنانے سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ جیک نے دانت پیس کر پوچھا. مطلب تو صاف ظاہر ہے, کبڑے نے مسکرا کر کہا. میں صرف خزانے کا وہ نقشہ چاہتا ہوں جسے مسٹر جان نے تیار کیا ہے. جان صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا, لیکن عبدل نے کہا, ہرگز نہیں, وہ نقشہ تمہیں ہرگز نہیں مل سکتا, تم اسے نہیں لے جا سکتے. مجھے کوئی نہیں روک سکتا, وہ نقشہ میں ضرور لے جاؤں گا, کبڑے نے ڈٹائی سے کہا. اس کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ کھیل رہی تھی. میں خاموش کھڑا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور دل ہی دل میں پیش و تاب کھا رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کبڑے کی ٹانگ پر جما دوں. اس منو شخص کی مسکراہٹ مجھے بری طرح کھل رہی تھی. آخر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. میں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اپنے مالکان کی موجودگی میں میرا بولنا ٹھیک نہیں ہے. بس جلدی سے آگے بڑھ کر اس کبڑے جادوگر سے پوچھ ہی لیا, اگر تم جادوگر ہو تو پھر تمہیں نقشے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے جادو کے زور سے کیوں یہ معلوم نہیں کر لیتے کہ خزانہ کہاں ہے؟ میری یہ بات سن کر میرا مالک جان مسکرانے لگا. اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی. और फिर खुशी जाहिर करने के लिए उसने मेरा कंधा थपथपाया। अब्दुल ने भी मेरे सवाल को पसंदीदगी की नजर से देखा। अलबत्ता जैक के भयानक चेहरे पर खफगी के आसार नजर आने लगे। एक लम्हे के लिए तो मेरा यह सवाल सुनकर जादूगर भी चकरा गया, लेकिन फिर जल्दी से अपनी हालत पर काबू पाकर मुस्कुराया और बोला, ये नन्ना चूहा तो काफी अकलमंद मालूम होता है, क्यों ना हो, आखिर हमारे हिंदुस्तान ही का है। इसने सवाल तो अच्छा किया है, लेकिन मेरे पास इसका जवाब भी मौजूद है। इतना कहकर अब वो मुझसे मुखातिब हुआ। सुनो लड़के, तुम्हारा नाम फिरोजी है ना, शायद मैंने तुम्हारा यही नाम बताया था। खैर जो कुछ भी हो, तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि तुमने अलादीन और जादू के चिराग की कहानी तो पढ़ी होगी। उसमें जादूगर अलादीन को एक गार में ले जाता है, उसे कहता है कि वो अकेला गार के अंदर जाकर जादुई चिराग लेकर आए। सिर्फ अलादीन ही वो चिराग ला सकता था, जादूगर अपने जादू के जोर से नहीं मंगवा सकता था। कुछ ऐसी ही हालत मेरे साथ भी है। मैं दुनिया में हर नामुमकिन बात को मुमकिन बना सकता हूं, लेकिन बस सिर्फ तफीनों के बारे में नहीं जान सकता। मेरा जादू यहां आकर बेकार हो जाता है, समझ गए? बात उसने ऐसी माकूल कही थी कि मुझे अब जवाब न बन पड़ा और मैं फिर दोबारा जल्दी से जॉन की कमर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। कुबड़ा थोड़ी देर तक अजीब नजरों से हर एक को बारी बारी देखता रहा, फिर बोला, हाँ तो मिस्टर जॉन, लाइए वो नक्शा। अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मैं वो नक्शा तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। जॉन ने बंदूक मजबूती से पकड़कर जवाब दिया, आप जिद्दी आदमी हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं आपको कल तक का वक्त देता हूं। अब रात होने वाली है, कल सुबह मुझे आपका जवाब मिल जाना चाहिए, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि हां में ही होगा। अच्छा अब मैं चलता हूं, कल मुलाकात होगी। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ा, मगर फिर अचानक रुककर कहने लगा, और हां भागने की कोशिश मत कीजिएगा, आप लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते। कुबड़ा तो इतना कहकर चला गया, मगर हम सबको अजीब कशमकश की हालत में छोड़ गया। बड़ी देर तक हम खामोश रहे। आखिर जॉन ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, रात अब करीब ही है, इसलिए बेहतर है कि हम अपने खेमे लगा लें। मेरे ख्याल में यह जगह खेमे गाड़ने के लिए बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर मैंने जल्दी से खच्चरों की कमर से बंधा हुआ सामान उतारा और खेमे निकालकर उन्हें जल्दी जल्दी जमीन पर फैलाया। इस काम में मेरी मदद अब्दुल ने भी की। हम दोनों ने मिलकर खेमे गाड़ दिए और फिर सामान उनके अंदर रखकर बिस्तर बिछा दिए। हर शख्स अपने अपने खेमे में चला गया। खेमे वैसे भी करीब करीब थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बारी बारी हर खेमे में जाता रहता था। मैं आखिर उन तीनों का मुलाजिम था और उनका ख्याल रखना मेरे फर्ज में शामिल था। रात के 8 बज रहे थे। हर तरफ हू का आलमतारी था। जंगल के दरमियान से कभी कभार किसी दरिंदे की आवाज आ जाती थी, वरना हर तरफ खामोशी थी। चांद अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि हल्की हल्की मलगजी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। उस मनहूस कुबड़े को हमसे जुदा हुए 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे, मगर हमें यही महसूस होता था कि वो अभी क्या है। मैं ये सोचता हुआ कि देखिए अब किस्मत क्या गुल खिलाती है और आगे क्या पेश आता है, अब्दुल के खेमे का पर्दा उठाकर बाहर निकल आया। चांद काफी ऊपर आ चुका था और जंगल की हर चीज साफ नजर आ रही थी। मेरी जेब में एक छोटा सा हल्का पिस्तौल था, जिसे मेरे मालिक ने मुझे अपनी हिफाजत के लिए कुछ देर पहले दिया था और जिससे निशाना लगाने की मश्क मैं अच्छी तरह कर चुका था। जंगल की ये हैबतनाकी देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। बेख्तियार मेरा हाथ अपने पिस्तौल पर गया। हल्के हल्के कदम बढ़ाता हुआ मैं जॉन के खेमे की तरफ जा ही रहा था कि अचानक दूर जंगल में एक साय को देखकर छिटक गया। कोई मुझे देखकर जल्दी से एक दरख्त की ओट में छुप गया था। इस नई बात की इत्तला देने के लिए मैं फौरन खेमे के अंदर पहुंचा। मेरा मालिक जॉन अपनी बंदूक की नाल साफ कर रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, आओ फिरोज आओ, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। फरमाइए, मैं हाजिर हूं, मैंने अदब से कहा। बात यह है फिरोज कि मेरा दिल आप ही आप तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा है, تم شاید خود کو میرا ملازم سمجھتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ تم مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہو۔ تم نے اس نالائق کوبڑے سے بہت اچھا سوال کیا تھا۔ اب ذرا یہاں میرے قریب آؤ، میں تمہیں خاص بات بتاتا ہوں۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، اور جب میں بیٹھ گیا تو بولا، سنو بیٹا، مجھے اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بھروسہ صرف تم پر ہے۔ جی، مجھ پر؟ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دراصل تم جیسے بے شمار بچوں کا باپ ہوں، کئی سو بچوں کا باپ، سمجھے؟ جی، میں سمجھا نہیں۔ میں دراصل جو ہوں وہ میں ظاہر نہیں کرتا۔ تم شاید سمجھتے ہوگے کہ میں ایک لالچی انسان ہوں جسے خزانہ پانے اور اس مکھی کی آنکھیں حاصل کرنے کی تمنا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ خزانہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے جس کے لیے میں اسے حاصل کرنے کی فکر کروں۔ میں یہ چیزیں خدا کے بندوں کی خدمت کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جی، میں اب سمجھ گیا۔ امریکہ میں اندھے بچوں کا ایک اسکول ہے، اسے میں ہی چلاتا ہوں۔ ایک یتیم خانہ اور بیوہ عورتوں کا چھوٹا سا گھر ہے، اس کا بار بھی مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس عجیب و غریب مکھی کی آنکھوں میں ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اگر وہ آنکھیں اندھے لوگوں کی آنکھوں سے مل جائیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اس کبڑے جادوگر نے جو باتیں بتائی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، مگر میں اس کے جادو پر یقین نہیں رکھتا۔ کسی نہ کسی طرح اسے میرے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو گئی ہیں، اور وہی اس نے مجھے سنا دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اب میں جو تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنو، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا۔ عبدل اور جیک دونوں میرے ساتھی ہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اچھے انسان نہیں ہیں، مگر مجھے مجبوراً اس کام میں انہیں شامل کرنا پڑا ہے۔ ان دونوں کی مدد کے بغیر میں اتنے لمبے سفر پر روانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں اب ان لوگوں سے ہوشیار رہ کر ان کی نگرانی کرنا ہے۔ ان کے ہر ارادے کی اطلاع مجھے دینی ہوگی، سمجھ گئے؟ جی ہاں، خوب سمجھ گیا۔ خزانہ مل جانے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اسے فوراً امریکہ روانہ کر دوں۔ مجھے ان یتیم اور اندھے بچوں کا خیال بہت ستاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں، کیونکہ انسان صرف پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ دوسروں کے کام آئے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ درست فرماتے ہیں، آپ بے فکر رہیے، میں آپ کی ہدایتوں پر پوری طرح عمل کروں گا۔ مگر اس وقت آپ کے پاس ایک بہت ہی ضروری خبر لے کر آیا ہوں۔ خبر؟ جان ایک دم چونک گیا۔ جی ہاں، اہم خبر، اور وہ یہ ہے کہ یہاں خیمے میں آنے سے پہلے میں نے دور جنگل میں ایک پرسرار سایہ دیکھا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ خدا جانے وہ کون ہے؟ جان یہ سنتے ہی اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر بے چینی صاف چھلکنے لگی۔ بڑی بےتابی کے ساتھ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہو سکتا ہے وہ وہی منحوس کبڑا ہو۔ فیروز، ہمارے کئی دشمن پیدا ہو چکے ہیں اور کئی اور پیدا ہو جائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارا اعتبار کر لوں۔ تم ایک شریف اور ایماندار لڑکے ہو، مجھے امید ہے کہ تم میرے اس اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنا وفادار پائیں گے، میں نے جواب دیا۔ اس کے لیے تمہارا شکریہ، اس نے کچھ دیر خاموش رہ کر سوچنے کے بعد کہا۔ اچھا لو، خزانے کا یہ نقشہ اب تم اپنے پاس رکھو۔ کسی کو بھی یہ خیال نہ ہوگا کہ نقشہ تمہارے پاس ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نقشہ صرف تمہارے پاس ہی محفوظ رہے گا۔ میں رات بھر اس کبڑے کا انتظار کروں گا، وہ کسی وقت بھی خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر آ سکتا ہے۔ نقشہ ایک چمڑے کے بٹوے میں بند تھا، میں نے یہ بٹوا اپنی قمیض کے اندر والی جیب میں رکھ لیا۔ اچانک ایک ہیبتناک آواز باہر سے آتی سنائی تھی، بڑی پرسرار سنسناہٹ سی تھی، کسی کے بھاری قدموں کی چاپ۔ یہ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی، قریب اور قریب، اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ ہم دونوں سانس رو کے خیمے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں بزدل نہیں ہوں، لیکن ایمان کی بات ہے کہ اس وقت میری روح بھی فنا ہو رہی تھی۔ احتیاطاً میں نے اپنا ایک ہاتھ اپنے پستول پر رکھا ہوا تھا۔ میرا مالک جان سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کو دیکھے جا رہا تھا۔ پردے کو ذرا سی حرکت ہوئی، ایک سوکھے سے مریل ہاتھ نے پردہ ایک طرف تھرکایا، اور پھر آواز آئی، میں اندر آ رہا ہوں مسٹر جان، اجازت مانگنے کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں میرے ہی انتظار میں یوں ڈرے اور سہمے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آواز کوبڑے جادوگر کی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر وہی بھیانک مسکراہٹ پیدا کیے عجیب سی خوفناک نظروں سے وہ ہمیں گھور رہا تھا۔